เทศนาประโยชน์สัมเนวาจารกันเป็นดีสินสุดยศตุลองแห่งการแสดงพระสัทธรรมทีสนานีพระพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาถึงคุณประชีรัตนตรัยอธิไสบุญญเขตและขุสมสมบัติอนวัตเกียรติธรรมามิตรสการะบูชาถิ่นทั้งหลายได้บำเพ็ญมานี้จงมาเป็นตบะเดชะปกป้องรักษาทุกท่านให้อยู่เย็นเป็นสุขให้ทุกข์ให้โศกให้โรคให้ภัยเจริญเลยอายุวันนะสุขาภละปฏิภาณธรรมสารสมบัติตลอดการเป็นนิจนิรงจิตสถิตมั่นอยู่ในทานเสียนภาวนานำพาตนให้พ้นทุกข์ถึงทุกข์อันเคยบวนกล่าวเธอมาพ้นหรือผ่านด้วยท่านทุกท่านเทินยะถาวะริวะหาปุราปริปุเรนติสาสรังเอวะมีวะอิโตตินังเจตานังอุปกัปปติจิตังปจิตังตุมหังจิตเมวะสมิจฉตุสัพเพปุเรนตุสังกัปปะจันโทปนรโสยะถามะนิโชติรโสยะถาสัพพิติโยวิวัตชันโตสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตตวันตรายโยสุขีที่ข้าโยโคภวะอาภิวาทนาสีริสนิจังวุฒาปจายโนจตารโอธรรมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังภะลัง